चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी सोनी दुनिया बसा जा। चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी दुनिया बसा जा। से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सोनी दुनिया बसा जा। राजा तेरे जैसी लाखों मेरे आगे पीछे होंगी तू जा जा। से राहें हमारी। चोरी